أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبوك غروبي نيب نيغي لين نيو تي نيو غو مات كوغا خاني موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غيناو لولو مبوكي داني jale ko nga xamne ñaanal ko dina bi ko groupe yeb nak ñaanale mo tuddu Ahmed Tidiane Kande nga xamne bayam suñu xaritu bay la te ñun tamit ci kër gogu amon nañ fay xarit man magu ki sama xarit lo won donte nak magon na ma lu bare bare dal waye dal da nañ and kon bu ko defé ñi ngi naqar lu lolu donte haqiqatan nit nek na deng lo xamni amana ñun sax xamuñu lan la waaw motax nak deng arif fi jaar liñu wax lool rek lañuy wax gina bañ ko ñaanale ñu nit deng dañuy fatali ku de ci mom xamni ñun tamit ñi ngi ñew rek mom dafa dem waye ñun ñi ngi ñew waaw bu ko defé ci ginaaw lool tamit munuma ko ñaanal lu ëpp lu ko groupe bi ñaanal wante képp ko xamni tamit ñaanal nako man ma nglay ñaanal ginaaw bima ko ñaanalé mom yalla nako yalla jéggal ay bakaram yokku xalam yokku maqamam fofu damay ñaan tamit képp ko xamni ñaanal nga ko ci groupe bi wala nga ñaka nek sax ci groupe bi yalla na la yalla mussal ay ci ay problème ci aduna ak ci alakhira naam ginaaw lolu mbokk yi tay nak dama bëggono ñew waxtaan ci fer bi maana wëñ gu ñul lolu la mool la ko olof tuddé mbokk yi kon wëñ gu ñul nga xamni amul kenn ko xamni meuna ni xawma weñ gu ñuul bi maana ñepp ko xam ñepp xam weñ gu ñuul ñepp koy utiliser donc nekku lo xamni gan la wala lu bes la naam kon bokk yi damay tambali ci histoire di wax ne moins 3000 ans te at bobu di tekki ñetti junni at bala yalla deeng di génné koku nga xamni moy Isa ñetti junni at bala Isa di juddu lan mo xewon mu am ay xéet yuñ tuddé won Assyrien am yenen xéet yo xamni ay Africain lañ deeng Assyrien di len woy ay Égyptien donte ay Africain rek lañ bu ko défé xéet yoyu dafa dañu gis né xéet yoyu ñu ngi doon jëfëndiko lolu nga xamni moy weñ gu ñuul waaw bu ko defé lolu historien ñoo trouvé lolu wante tamit ñu gis na tamit lu tolok moins 1500 tolok ci junni ak juroomi témèr ci ay at bala Isa di juddu bala Jésus-Christ di juddu ci jamono joju nak ñi nga xamni ñoo lañu wo ay teug muy ay forgeron ñi nga xamni ñoy liggéey ci ay weñ ci at bobu mala tuddal ci at bobu nak lañu tambalé am ci li histoire netali ñune ñeñjëkuna liggéey loolu nga xamni moy wëñ ci li histoire toxal mi ngi nekkon ab dëkk bobu tuddu Caucase waaw dëkk bobu nak dëkk bu yagg la waye ci suñu jamono dëkk yu bari ñoo bokku dëkk bobu Russie jël né ci kaw Georgie jël Arménie ak Turquie bi maana dëkk yooyu daal dëkk bi ma la wax ni dafa amatut mi ngi mel ni rek ma ne la jolof ci exemple nga xam ne léegi dégg nga jolof sax ba léegi mi ngi am waaye bëri na ay dëkk yoo xam ne dégg nga léegi amatul Sénégal moo ko nangu bu dee dëkk yooyu ci biir Sénégal la léegi nag dëkk bii nag nga xam ni ci àll ba la woon am ñu fa dëkkoon dégg nga ñooñoo fexe ba tëgg fexe ji ba jël ay weñ tëgg ko waaw bu ko defee nag ñooña waxna at bi waye limu fa bëgg wax moy dëkk bobu dëkk yi ma la tuddal tey ñoo ko nangu. Li maanaam amatul laa bëgg a wax, waaye foofu la ñu liggéeyee woon loolu nga xam ne mooy beñ gu ñuul. Mbokk yi tamit boo xoolee tamit 5e siècle nga xam ne mi ngi nekk ñaar fukki at balaa yenent bi di balaa ñu yónni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam, dégg nga ñooñu nga xam ne ñooy chinois yi, waaw maanaam balaa may egg foofu sax dañu wax ne balaa yenent bi di ñëw sallallahu alayhi wa sallam, ay civilisation yu bari, ay dëkk yu bari nag ñi ngi doon nag utiliser loolu nga xam ne mooy fer. waaye nag nan la jëfandikoo bi lan la bi maanaam mooy niñ ko daan jëfandikoo pour daal ay arme la woon. kon lii nga xam ne mooy weñ, dégg nga histoire ci lim toxal, dégg nga liñ ci njëkk liggéey mooy ay ngànnaay, ay ngànnaay wante ak ay yeneen mbir yoo xam ni dégg nga ñun dañ koy soxla, yoo xam ni nekkuñu tamit cour histoire mënuma dugg ci yooyu yépp, waaye dal nañ ko xamee noonu. donc 100 ans balaa yeneen tubi fi ñëw la lii xew. nga xam ni nan lañ ko doon toggee mooy dañuy defar rek benn, dañuy gas benn pax rek, bu ñu gasee ba benn pax te du xóot yenn xóot yi, dégg nga ñu daal di fexe nag ba defa loolu nga xam ni mooy safara. waaw ab méthode la woon nag, ndax da ngay fexe ba safara bi du fay, dégg nga mu am ay couches yu bari yoo xam ne ay waaw. léegi nag méthode boobu moom moo njëkk, nit ñi ñu ngi daan def ngir ruyal loolu nga xam ne mooy weñ gi ngir liggéeyaat ko. léegi nag 6e siècle bi nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam boobu mi ngi fi, ci jamono jooja ci la chinois yi nag daal di jël nag loolu nga xam ne mooy weñ, dégg nga daal di koy nag dégg nga liggéeyug weñ, ñu indi beneen système bu bees nga xam ni dégg nga doo bàyyi noonu rek ngelaw di ko ëpp, ndax bu amatul ngelaw, bu dee dëkk bi amatul ngelaw kon sa mbir du dem. waaw bi maanaa daal foofu dañoo am lu ñu chinois dafa am lu mu créé lu bees pour wàllu weñ. lan la loolu la ñuy tuddee soufflé à piston par énergie hydraulique, maanaam mu jël li ëpp taal bi, ndax liy royal weñ foog mu nekk dégg nga taal boo xam ni taal bu am doole la. léegi nag ngir defar taal bu am doole boobu ñoom lan lañ daan utiliser, ndox muy daw la ñuy utiliser pour def loola. waaw bu ko defee nag ñoom biñ defee loolu nag ñu raw ñeneen nit ñi nga xam ne ñoo nekkoon Europe du Nord ca kaw di fexe ba liggéeyoon weñ, ñoom ñu raw leen nag chinois yi mujj raw ñële. ba tey tamit boo xoolee wax naa léegi na la 1400 ans la dégg nga nekk junni ak ñenti téeméeri at balaa yenent bi di fi ñëw la chinois yi defaroon lii nga xam ne mooy weñ gu ñuul. kon raw nañ ñu ni ñu njëkk ña, ndax ni ñu njëkk ña fañ ca yemoon ñoom dégg nga passé nañ loolu, ndax dégg nga gas beeg ki dafa metti woon, waaye léegi nag ak lii gën naa yomb. waaw noonu mbokk yi bi ñu demee nag ba 15e siècle di jeex, bi maanaa kon yent bi ñëw na fii ba dem, dégg nga saxaaba yi ñëw nañ fii ñeneen ak ñeneen, maanaa kon sotti naa lu bari daal. kon maa nga ca 15e siècle, maa nga ca 1500. bi 1500 di jeex 15e siècle boobu biñ ci tollee, dégg nga loolu su ma ko bëggee firil ñi nga xam ne jàngu ñu tubaab, dama naan la dégg nga dama naan la juróom-ñaar téeméeri at ginnaaw dégg nga bi fi yenent bi jugee. ca jamono jooja nag ci la nag ñii nga xam ne ñooy européen yi dugg nag dégg nga ci wàllum weñ woowu. kon yéex nañ cee dugg, chinois yi ñoo leen raw ci loolu bu baax a baax. léegi nag ñu ne dëkk bi nga xam ni moo njëkk liggéey wen ci Europe, dëkk bi buñ ko doon xaymawaat di xool fan la nekk ci carte bi, jàppal ne mi ngi nekk Belgique. dégg nga bu ko defee nag ñooñu ñoo ko inventé woon ci Europe, ñoo ko inventé woon ci tubaab yi, ñooñu ñoo ko indi woon ci tubaab bi. waaye bañ ko xalaatee it mbir ma nekk na loo xam ni kenn defu ko, manam tok nañ dal kenn xamuko dafa melni dal ñooñu dañ ko neub wala yu mel nonu man xawma liko waral waye dal leer na ni dañ ko trouver tegaat ci yenen 150 ans mu nek téméri at ak juroom fukki at lañ ci tegaat mbir ma nak dogay siiw kon tok nañ ay at yi wéñ nak dogay siiw ñepp xam ko nonu légui nak fer bobu nga xamni moy wéñ gi yalla da ko da ci bolé lolu ñu tuddé carbone waaw bi mana buñ koy lak dal buñ koy lak muy lima bëgg wax moy buñ koy ruyel dal buñ koy ruyel buñ ko ruyel ba paré ba mu ruy ba liggé ci liñ ci wara liggé ak yoyu da fay am lu ñu tuddé dëng bala ñu ci défar liñ ci wara défar ci instant bobu mu xonku ciur nonu dafa am carbone li la bëgg wax dafa am carbone légui nak fofa bu ñëk ba nit ñi daawuñ ko won def mais biñu day ba dëng ay côté 16e siècle ak 17e siècle ñu commencé nak ci 16e siècle bi moy 1600 ci la nit ñi nak di tambalé moy tuba bi di dindi carbone bi nga xamni dëng mi ngi ci carbone bi nga xamni mi ngi ci wéñ wi suma ko bëgg wax ci olof dama nan la dal buñ ko ruyelé ba par day am lu ndrok kërin ci biir loolu lañuy jëma dindi moy kërin li waaw ci kaw loolu tamit sama baye mësna ma laaj nema wa atay bi mom comme toujours day atay bu yéwo kaas atay yi nga xam dañ koy jëri la ma laajoon nema lutax ñukoy jëri ah man ma tontu ne man de dama yaakar ne pour saral ko la wa mu tontu ma nema wa amana loolu ci la de waye pour génné gaz carbonique bi la pour génné gaz carbonique comme ça mo meuna jël oxygène ndax bu nek ci talwi du ko meuna jël bu nek ci talwi carbone rek lay jël kon lolou la tubab di tuddé décarburage waye budé wéñ na nak da ngay gis né dañ koy martelé martu lañ koy dindé waye budé atay nak moy jëri lañ koy dindé mom légui mbokk yi ñu dem en 1700 manam 1709 anglais nak dal li ñew nak dëng soppi nak ligue yu wéñ gogou ñu soppi ko dëng bu ñëk ba ñi nga daan utiliser dëng loolu nga xamni moy kërign bo xamni dëng bi maana kërign bi nga xamni da ngay dem ci garab gi la joggé loolu lañu daan ligéyé waye nak légui ñu gisséti benen façon kërign bo xamni dëng suusé ko togon bobu mo gëna dëgër waye nak dafa yagg dafa pour suusi togg ko dafa yagg waaw légui nak benen kërign bi nga xamni mom la ñëpp du yor bobu mom ci mati la joggé ci garab yi waaw légui dal kon nga gis na kon bo démé ba ay 1830 côté yoy nak nga gis nak ci lañ amé nak qualité bu baax ci li nga xamni moy wéñ gu ñuul ndax wéñ gu ñuul gi boko génné danaka dëng da fay melni lu xobaak do xamni sax wéñ la danaka waaw légui nak buñ ko fokk ñu liggéey ko liggéey yi mala wax pour nak mu nekk wéñ gu wax tal rafet lolu dal nit ñi ngi ci ex ci ñi ngi ex ci loola ci rafetal wéñ gi 1830 waaw légui nak 1784 ci jamono jojja ñu dal nak indi benen façon liggéeyin bu bess fexé nak ba jël lolu nga xamni moy wéñ gi fexé nak ba du laal li nga xamni moy feubi safarasi ñu fexé ba buum laal safarasi bi maana kon dañuy jël leneen tek ko ci ko safarasi dugal mbir mi ci bir loola kon loolu la tubaab di wax isolant dootuñ la lam tete léegi waaw loolu tamit dimbale na tamit ba dëng yàq bi daa bi ci daan am yépp après wàññeeku na waaw ndax daa bëri yàq daal léegi nak 1890 nag léegi ñu bàyyi méthode boobu indi leneen muy lan machine à vapeur machine boo xam ni moom mooy ëpp taal bi ñu créé loolu ci jamono jooju ci lañ defar tourofel bi ci lañu waaw maanaam tourofel daal xam nga ay fer kessa la weñ kessa la waaw léegi 19e siècle nag nga xam ni mooy mën naa ni rek 100 ans bala ñun manam jégué nañu lool ci jamono joju ci lañ nak indi nak li ñuy tuddé les grandes souffleuses bi manam moy lool lolu ñuy uppé taal bi wa ñoo ñi nga xamni moy ñoy deeng teug yi li ñuy uppé taal bi nga xamni deeng to ayu bañ ko défaré dem nañ ba fexé sax ba loolu day ruyel sax asiyé bi manana kon dañuy dem ba am safar wo xamni safaru su am doola lay doon légui nak ci jamono jojo nga xamni 1900 la li nga xamni moy wéñ commencé nak nek lu bari ci aduna bi commencé di bari bari na ci suusu lool waye jamono jojo commencé ton bari ndax pexé mo metti won dal légui tamit ba tayit mu commencé tamit di jar lu yomb ndax ñu commencé xamné ndek li nak ndek dafay bari ñun ño amutone ay pexé pour génné ko ay pexé pour nangam ak yoyu waye ndek bari na fi lool donc ay 1900 dal li nga xamné moy wéñ gu ñul commencé nak jaratu dara waaw légui batay mu dugg nak ci dénga ci dundu nit ki waaw bi maana fure rek bo fa démé wéñ ñang ko fess dal wa wéñ gu ñul mom fune ci liggéey bo damit non la mel deug da fay fess del dañ ko soxla bu baax baax donc mu jigi nak mu dali mel nonu dali bari comme ci suñu jamono je nañ ko xamé fo dugg wéñ gu ñul xam nga ni ci lu na la ne wa sa kër ak ci bité wa auto gis nga hatta pour yegg dem fenn nak wa légi nak ñu ñëw ci li nga xamni moy nak fan la juggé mom wéñ gu ñuul gog nga xamni loolu mom moy tém bi loolu mom moy suñu tém dañuy wax né ñatti façon wéñ la borom xam xam yi gis na lool rek mo am bu ñëk bi moy loolu lañu tuddé fex natif manam moy wéñ go xamni miñ ci souci manam wéñ go xamni dal deng souci da ci defaat ay mbiram ay transformation ba mu amaat benen couche wa lol nak lu rar la pour gis ko dal lu yombuta gis waye amna ginnaw wéñ bobu mu am nak benen wéñ go xamni lol lañu tuddé fer météorique manam wéñ go xamni mi ngi joggé ci ay météorite la moy météorite météorite meun nga ko manam boko bëggoon rek teunk rek ci lak olof ak ci nga xamni jangul pour mu xam liñ bëgg wax moy ay ferñent dal nañ ko tuddé ferñent dal ay ferñent ñom ñoko ay ferñent dal ñom ño fi ñew ñom ño def loolu dina ci dikkat ba mu gëna leer ci xelu nit ñi légui nak benen fer bi nga xamni mom mo ci dess nak mom moy benen wéñ nga xamné mo dess nak moy wéñ gi nga xamné nit mën nako lek waaw mom lañu tuddé la au minéral wéñ gogou ming ci ndox mi deeng nga ming ci geej gi waaw ming ci suñu yaram waaw lolu benen wéñ la bo xamné yalla dako programmé def ko ci lek geek yoyu ndax suñu yaram bi ndeké dafa soxla façon wéñ bobu légui nak borom xam xam biñu xolé façon wéñ gogou nonu ñu xamné mën nañ ko lek ak wéñ gi nga xamné mënuñ ko lek bañu xolé dal la ko composé ñu gis na benn mbir mi la waaw sen différence rek moy li dang ko mëna lek li mëno ko lek li dang ko mëna résal té li mëno ko résal waaw légui nak kon mbokk yi météorite yi nga xamni manam ferñent yoyu mala wax légui fan lañu juggé ah loolu da jaaxal nañu ferñent yoyu fan la juggé ba ex fi waye nak ferñent yoy boudé jamono ji lañ fi ñëw kon xana ñëb lay ray wa lo tax nak ngima bëgg la indil nak li nga xamni moy science amna lu mu ci wax ndax néna lu tollok ñetti jooni at bala deeng ñetti jooni at bala Isa di juddu nénañu kat ci aduna si ñu né dafa am ben jant bu fi rombon deeng dali fi baye ay ferñantam wa lolou lañu wax lolou lañu netali waye nak ken amu ci won lu leer ku nek dal mi ngi wax amna ñeneen ñu accord tamit ne souci mom mo defar weñ gi te ci li manam ci debbi bi lolou la ñep yaakaroon ne souci mom moko defar ndax ci souci ci lañ fekk or bi souci mo defar or bi waaw ci lañ fekk tamit yeneen yi muy xaaliss ak waaw ay cuivre ak waaw xaaliss ak peureum ak arbinium yep fa lañ ko fekk legi nak ñu ne kon weñ bi tamit amana souci ko defar kon legi ñu dal yem fofu dal japp ne kon souci dal kon mom moy defar mbir waaw legi waxna leneen la ferñent yi borom xam xam yi xam nañ at bi waxna la ko legi mu nek ñet jooni at bala Isa deng di juddu legi nak ñoñu nga xamni ño nekkon moy ñoñu dekkon ci montagne yoyu tuddu dekk bobu tuddu Caucase man dekk bi sax yeneen dekk jeul lañ ko legi waaw ñom nga xamni bo jëlé ay jooni ak juromit témèr ci ay at bala Jésus-Christ di bala Isa di ñew ñom defaron nañ ben fourneau bu ngand nga xamni pour weñ la won pour ruyel weñ la won waaw nek ay 1350 jëm 1400 côté waaw mom dal fofu lima bëgg wax rek moy borom xam xam yi dañu yaakaaroon ni souci mo koy defar ñu dem ba ci biir ñu na du souci ñu yaakaar ni kon comme ay ferñante la ñu yaakaar ni kon suñu jant bi bala yalla di sakk kenn la fi jant bi defoon ferñante yoya ñu yaakaar lool legi nak biñu dée ba ci biir nak bi manana 20e siècle de nga digënté 19 ba 20e siècle waaw 20e siècle moy ci suñu jamono ji rek waaw ci suñu jamono ji nak de nga ci lañuy wax nak né li nga xamni moy weñ de nga jugo ci souci waaw lolu ci 20e siècle lañ ko xam waaw mbokk yi kon ci 20e siècle dal ñepp rek d'accord nañu né manam science mom d'accord nañu né de nga li nga xamni moy weñ de nga souci defaloko wande tamit dañu lewon ba ci biir ñu waxon ni amana jant bi la waye tamit loolu tamit xam xam tamit ñu wat na weddi loolu ndax li nga xamni moy suñu jant bi nga xamni moy leral aduna suñu ne 6000 degré la 6000 degré nak dafa tuuti ndax nenañu weñ yi nga xamni fekk nañ ko ci suñu souci jant ba ko toggu jant bi nga xamni moko defar warna nek jatt bo xamni ay biñ ko calculer dal ay côté 20 millions degré deng la noyom di tangé lool nak mu nek ay jant yu reey la yi nga xamni mo upp suñu jant bi fouf te jant yoyu am nañu légui bu ko défé man dina la wax jant yoyu dina la léralal jant yoyu ndax bidew yi ngay gis ñom ñep ay jant lañu bidew yi ngay gis yépp ay jant lañu waaw ci bir bidew yoy nak dafa sori motax nga xaa dafa tuuti waye ñoo upp jant bi amna yu upp jant bi amna yu jant bi upp deug waye jant bi dal suñu jant bi dal nañu japp ne jant bu ndaw la par rapport ak jant yoy ñuy gis ñu tuddu ay bidew waaw bu ko defé bañu mi ngi wax ci benn cassettem sax naan waaw benn jant bu takke rek aduna bi yeb jeex ndax bu takke day affecter benen jant bobu takati affecter benen waaw alam dara du fi dess lepp jeex tak naam kon leuy kon wax nañ nak histoire lol nga xamni moy fer bi nga xamni nit ñi nenañu ci souci la ci jamono yag nak sax ci lañ ko fekk mo taxone ñu dem ba ci biir yeen borom xam ñu ne dede du ci souci li ci benn jant la wara joge li planète du ko defar jant koy defar ko ñu yaakaaroon suñu boss bi la ci 20e siècle nak borom xam xam yi muy scientifique yi dal d'accord nak ne suñu jant bi defuruko moy lima ko waxe legi ñu ne kon yeneen jant ño fi jaaroon fekk bobu amul ndundet yalla defaragut dara ñu dal fi def seen ferñent yoyu de nga ferñent yoyu nak dal dugg ci souci lolu mom motax souci dal fess del ak li nga xamni moy weñ ko ñuul lolo taxit ñuy gas diko fekk ci biir ndax yoyu bu daano ci souci tay nek ay pax yu reuy reuy duggu ba ci biir lol motax mu nek fofa ñukoy gas diko fekk waye dal borom xam xam yi dañu netale ñune étoile yi wala janti bu deme ba deng bu takke lu yag day jekki rek dal def nak dal def ay ferñante lu melni ay ferñante dal dawal ay ferñantam wa suñ boss bi da koy def waye bu ko defé at bi da tok ay at yu yag do koy defat wa legui nak kon ñu trouvé ñu né explosion bobu nga xamné bi maana ferñante yoyu nga xamné amon na fi ñu gis na mi ngi nek 5 millions d'années juroomi millions ci ay at la won xam nga lol yag na lol waaw lol nak manam haqiqa bobu deug gog nga xamne amna nga xamne ay machine ñoo ñuko won ah deug gog nak wax deug yalla nak bi fi yent bi nekké ci jamono jojja borom xam xam yi xamu ñu won li nga xam legi motax lolou mënu ñu won exi mënu ñu won xam lola ndax fokk mu nek ko xamne ku jang la ku geustu pour meuna xam lolu ta jamono jo sax xam xam ci bofam mo aksi wuton ta lola ba ñu mën ko xam kon ki borom xam xam bi tuddu Michael Danton bindi terem bobu tuddu Natus de Destiny koko dafa am lu mu wax ci terem ba dafa ne dafa manam mom docteur la dafa am lu ñu trouver ci walum ci lolu nga xamne moy weñ gu ñul ndekete dañu trouver ne ndeke weñ gu ñul dafay fajj cancer li lañu trouver ci Allemagne deug hôpitalaw mi ngi tuddu Charité Hospital la tuddu méthode biñ trouver nak ci weñ gu ñul ngir wéral nit ki nga xamne dafa am cancer té cancer limi ray bari na dafa mësa jaaxal nit dafa mësa jaaxal ab docteur méthode bi mi ngi tuddu hyperthermie liquide magnétique ku bëgg nako xol hyperthermie liquide magnétique non lañ koy wowe lool nak xam xam bobu ñing ko jëlé ci weñ gu ñuul lañ ko jëlé kon ci méthode bobu amna ben way bo xamni dafa fébaron am dénga am cancer 26 ans la am waye nak ci ay 3 mois rek mom wërna dénga au bout de 3 mois ci la wër té li nga xamni moko wëral moy weñ gu ñuul gi dénga mom moko wëral naam bu ko defé nak légui ñu ñëw ci alquran ndax lool wax ji limi bari yépp lool rek la woon borom xam xam yi son nañ ci ñu liggé ci weñ dénga ci ay at yu bari son nañ ci lool def nañ ci lu né waaw ñu ci doon geussu dañ ci façon bu né waaw xam nañ ni du souci xam nañ ni du suñu jant bi xam nañ ni dal ben jant la té fa la fofu la ñëm nak té loolu moy suñu jamono ji légui dama la bëgg jangal ben aya bo xamni 6e siècle la bi maana mu nekkon ci jamono jo xamni kenn xamuton loola alquran ne wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un linnas yalla mu ne man ma wacce weñ gu ñuul waye nak weñ gu ñuul nak amna ba's shadid bi maana amna fitna dal wa fitna wu reey ci ne waye nak wa manafi'un linnas waye tamit amna denga ay njariñ yu bari ngir nit li borom bi moko wax ci suratul hadid waaw legi nak toob yi nga xam dañuy yakane yent bi dafa gënon mus nit ñi rek ñew di wax ay affaiream nangam wa legi li yent bi nan la mëna waxe lo xamni ci suñu jamono ji la ko borom xam xamé du trouver wa te nim ko waxe leer lool mu ne wa andalna hadida man ma len waccel weñ te lool ken xalaatuko won ne weñ dina wacc lool ken xalaatuko won ne weñ yalla moko wacce ken xalaatuko won dañu accord nak ci suusi la jugge comme ni nga xamni non la ko waxe wa fofu nak cheikh ibrahim dafa waxone ni nit ki buy liggey bi ma dafa lima bëgg wax moy bañes dafa wax ni weñ bu amutone danaka rek nit ki du mëna liggey ndax liggey yu bari dafa weñ da cey ante waaw legui nak yalla jël ko nak gis nga niko nit soxla bañes mu ne yalla nak xol nit ki nim ko soxla mu jël ko nag bëril ko ci àdduna si, ndax nit ñi dañ ko soxla. Moo tax loola mu ne ci kamaalu rahmatullahi la bokk, ci matuk yërmandeg yàlla la bokk. Nit soxla dara, yàlla jël ko bëril ko, loolu yërmandem lay tekki. Waaw, kon léegi doomu aadama lépp lu mu soxla rek, lépp lu mu aajoo rek yàlla da koy bëril, yàlla day yombal tamit loolu. Loolu moo waral ngelaw li bari lool, ba du jeex. Mosoo leen gis benn borom xam-xam dégg nga ne nekk scientifique nga nekk ci beneen fànn ku toog naan waa nañu xalaat ngelaw bu jeexee nan la ñuy def loolu. Voilà, donc parce que yàlla da koo bëril ba du jeexati. Dégg nga bi ci topp alma la, muy ndox. Ndox it noonu la mel, ndox bëri na bëri goo xam ni dégg nga xolal bi njëkk a tudd nga xam ni mooy ngelaw. Ngelaw de bëri na bëri goo xam ni dégg nga da nga yaakaar ne amul njëriñ, comme ni ma ko waxoon ci benn waxtaan. Waaye nag moo ëpp njëriñ lu ne, ndax moom ñetti minute wala quatre minute moom gën jaa bëri daal six minutes boo noyul moom da ngay dee. Waaw, nga gis nag yàlla jël ko bëril ko, xam nga loola moom booy xool loolay rahman. Nga xool it encore it nga ñëw ci ndox, ndox mooy deuxième bi. Ndox it gis nga ni mu ko bërilee, parce que ndox tamit nit ki dégg nga mën naa toog lu yàgg, mën naa toog lu yàgg du naan ay heure, waaye du bari nag. Waaw, léegi nag waaye ci ginnaaw ndox moomu da ngay gis ne da cee def coono, xam nga ngelaw amul coono, ngelaw da ngay taxaw rek nooy, foo taxaw mu ñëw. Waaye ndox mi da cee def coono, fokk nga waaw nga gas teen dégg nga, waaw fokk nga dem daal di branché wu ci SDE di fay facture. Waaw, am na daal coono bu ci ne dégg. Waaye tamit coono boobu lim ci am yépp nit ko am xelit bu xoolee xam ni yàlla yombal na ko. Mosee nañ ci waxtaan ci benn jour, ñu xool yàlla ni mu koy, ñu gis yàlla ni mu ko yombalee. Yomb na lool, ay paaru ndox ak jarul dara, te bëri na lool it na. Waaw, ndax nee nañ àdduna si boo ko xaajee ñetti xaaj, dégg nga benn xaaj bi suuf la di ci ñetti xaaj ci disib ndox la, kon bari na lool. Kon daal foofu nga gis ne kon doo gis benn liggéey boo xam ni comme ni ko Cheikh Ibrahima waxee doo ca gis weñ. Nga jël baykat bi, waaw dañuy jël baykat bi parce que nit mënta lekk, mënta ñàkk a lekk. Waaw, baykat bi nga gis ne ay weñ lay machine yi muy bayee, ay weñ. Waaw, te bu njëkk ba sax lañ doon wax machine ak waaye léegi machine rek ay bay, léegi ay fas ak yooyu sax bayatut, machine rek ay bay. Kon bay kon lii nga xam ne mooy ak mbay, weñ bu amutoon mbay du sotti. Minel bi nga jël nag ci commencement bi ba fa ngay góobee lépp nga koy def, xam nga ni góob bi nga koy def deq yeeg yooyu yëpp moom la. Waaw, léegi nag boo jugee ci loola nga xam ne mbay mi la ñu war ko utiliser, dañ ko war a wal bu njëkk ba rek. Bu njëkk moom wal mën nga ni, waaw cour ak gënd la woon, waaye léegi moom ay machine ay wal, ay machine ay bojj, ay machine ay wal. Waaw, léegi tamit nga xoolit encore doomu aadama tamit mënta ñàkk sutura, mënta mel maanaam mënta def comme fas yi rek ñëw rek di dox noonu. Déedéet fokk nga suturaal sa bopp. Waaw, li muy suturalee boppam tamit boo xoolee moom it fokk weñ yi laal ko, maanaa liy defar tissu yeeg yooyu, xam nga loolu machine la, machine yi weñ la. Waaw, te booy xoolit bu njëkk ba weñ dañ ko doon utiliser comme jaas yi. Waaw, xataa nga xool menuisier bi najjaar, xam nga menuisier moom ci ay kii lay liggéey, ci ay dénk lay liggéey, ci ay garab ak bant yooyu lay liggéey. Waaye moom da ngay xool ni pour mu dagg bant yi moom dafay soxla weñ, moom menuisier. Waaw, bu njëkk ba ñu ne semiñ waaw ci jamono ji semiñ dox na ba léegi soppeeku na léegi. Waaw, li ngay daggee bant da ngay ñëw branché ko ci courant bi. Waaw, ñëw nag daggee weñ gi, donte ba léegi weñ la ba tey dagg bant bi. Loolu di dagg bant bi ba léegi weñ la. Waaw, maanaam daal développement moom mënut a weñ, waaw loo développé soxlawañ par force waaw. Kon looloo tax Bagnes mu ne weñ moom mooy troisième niveau ci li nit soxla waaw. Nga xoolit noonu la bëree it te yàlla tamit noonu la ko yombalee waaw. Nga xool koo xam ni dem kii dem di jëndi or di ma kooku dina xam ni moos dëgg-dëgg yàlla yàlla yombal na weñ. Te or kat man gisuma fi ban njëriñ la fi defagum à part diw tàkk na ko ma nga ne le gisuguma njëriñ la de waaw. Foofu kon da ngay gis ne Bagnes sax day wax ni képp ku yu ut or da ngay xaw a nduróog kuy rëy rëylu. Loolu la waxoon ndax dana ku ndax comme loolu boo ko jëlee pare nekkul ne da nga koy sol da nga ci def daal mu am lu mu la jëriñ nga sol ko doo ko lekk dégg nga. Daanaka daal or bu amutoon rek du wàññi lenn rek waaw. Maanaam ñu ne or amut moom bu amutoon moom du wàññi kenn lenn waaw. À part nag léegi waaw dugal nañ ko système monétaire rek yooyu noonu daal. Waaye foofu li ma ko bëgg wax mooy weñ du moromi or. Loolu laa bëgg a wax da koo mën bu baax a baax ndax ñun sax dañ koo soxla far weñ googu ñun dañ koo soxla. Waaye tamit da ngay gis ne borom bi foofu def na la fihi ba'sun waaw ne la nag fitna nga ca waaw. Fitna yi nag moom waaw mën nañ ko firee rek ne moom la ñuy defay ay arme pour di xeex waaw. Nga gis ñun ñu ñuy roy Omar ibnu Khattab dégg nga ab weñ a ko rey maanaa ab paaka la paaka ko rey benn jufa ko rey ca jumaaja ñuy julli loolu weñ la. Imam Ali moom it xam nga jaase lañ ko dóor ba mu ngi julli mi ngi dem ca jumaaja weñ la. Ousmane ibnu Affan moom it jaase lañ ko dóor dañ koo rendi ca këram ma ngay jàng alxuraan loolu it weñ la. Boo ko toppoon di nga gis ne musiba yi weñ def moom dafa bari lool nag waaw. Waaye nag da ngay gis ne yàlla ji waxul foofu problème bu ndaw bi maanaam waxul fitna bu tuuti ba chadid waaw. Loolu tamit man li ma ciy dégg mooy waaw fitnaay flèche ñëw xam nga lii paaka lañ wax loolu dafa gàtt jaas yi ñëw moo gën a gudd waaye flèche gën a gudd da ngay toog fii di jam ka nekk fële kooku tamit xam nga musiba la waaw. Ñu demati ba ci biir benn musiba xewati muy pistolet it xam nga ni musiba la fii ngay toll di war a rey ki ne fële waaw. Noonu tamit ñu avancer ko métérage am fii nga xam ne ay 100 personnes ngay ñëw daal leen di boom léegi loolu lépp nekk ay musiba. Waaye noonu basokaay noonu la amee nga xam ne daanaka waaw ab dëkk rek waaw ab kii ab koñ ak yëpp tel ngay def ñu kii waaw bombe it ñëw nga xam ne dëkk bu lëmb waaw. Noonu daal la dégg nga mbir mi di demee ndax yooyu yëpp booy xool weñ foog mu dugg ci defar gi. Kon mbokk yi kon foofa liñ ci li nga xam ne loolu la ñuy jàng tey ci suñu leçon wu tey bi mooy lan mooy alquran tudd na lii nga xam ne mooy fer te muy weñ gu ñuul wax ne maa ko wàccee te maa ko wàccee bi nag mi ngi doog a leer daal loolu laa bëgg a wax. 20e siècle bii la ñu xam ne aha dëgg-dëgg kay dafa wàcc moo ko wàccee ñëpp la ñoo yaakaroon ni ci suuf la jugee wala ci feneen naam. Kon mbokk yi loolu rek laa buggoon a indi ci wàllum fer donte nag mënoon naa gën a gudd noonu waaye bu gàttee daal bu néwee daal te baax dama yaakaar ni moom mooy gën. Bu ko defee nag li may tëje sama wax mbokk yi mooy dama lay indil nag benn aaya boo xam ne sama benn talewu moo ma ko laajoon te mi ngi nekkoon nag ci ginnaaw bi ma waxtaanee ci wàllum fer ba pare. Moom mu gis ne ci saaru Zumar aaya 6 ñi bëgg a vérifier mën nañ vérifier saaru Zumar aaya 6 yàlla dafa wax ne wa anzala min al an'ami thamaniyata azwajin. Yàlla dafa wax ne moom moo wàccee foofu tamit ci aaya bi daal yàlla dafa wax ne moo wàccee animaux yi maanaam animaux yi nga xam ni ñun mën nañ ko lekk rab yi gàtt yee waa gàtt moom mooy tuur bi gàtt yi yàlla moo leen wàccee. Donc wax jooju nag nekk lu doy waar parce que wàccee bi moom xam doo ne ma feneen lañ jugee léegi nag foofa nag moom alxuraan dafa yaatu waaw. Keneen ci groupe bi bu dee am nañ ci dégg-dégg bismillah tafadal. Man nag sama dégg-dégg ci loolu mooy moy gatti naam yalla mi ngi lañi defare ci seen biiru nday maaruf waye buñuy ñew fi ak mi ngi ci biiru yaay gi nekul xewal ñeel ñu mëno ko utiliser kon fakk mu judd fo nga xar mu judd la bëgg wax donc judd gi inzal la judd gi fofu lay wacce ko defé dal lool mo nekkon li nga xamni mom moy sama idée ci loolu kon mbokk yi bu ko defé kon ma nga yemalé fofu waxtaan bi di ñaanal ñëpp wa groupe bi yalla na yalla doli soutere yalla na yalla doli xewul comme niko sama jarbat di ñaané yalla na yalla fessel xol yi bam fess del ak yalla fessel xel yi bam dess bam fess del ak xam xam wante fessel xol yi bam fess del ak yalla yalla mën na lolu yalla nako def. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.